racja. Przynoszę ci do domu dzień apokaliptycznej plagi. Jadę jak rakim oto fanatyk pożeńskiej bragi. Jak szelcha ja wytargam cię w górę w dół zakłaki, pozostawiając w twoim pysku smak chujowej zgagi. Ciała nabijam na haki, niczym zawodowy żywik jebać plażów, którzy naszemu miastu wstyd przynieśli. I wierz mi, że kiedy pluje w majk narasta groza, twoja stara słysząc o nas nerwowo łapie za prozak. Po nocach śnią o tym wszystkie nastoletnie panny. Jestem słoń skurwysynu prosto z pożeńskiej sawanny. Wrzucę ci do wanny boombox z moim CD w środku. Sram na ciebie, na twoje dzieci i na twoich przodków. Wyjebany parobku, miele słabych na sierwo. Jesteśmy powodem płaczu wszystkich lirycznych niedos. Sieje terror jak lęczmok na planecie Mars. Mam więcej panczy niż Rodowicz, ma celulitowych fałd. Ostatni skał jak Rampage, nasze produkcje gniotą. A to mieć oto, będzie z uszu płynąć krwawe błoto. Oto wyższa szkoła znowu na miksera bicie płynie. Przy tym głównie się rozerwiesz, tak jakbyś usiadł na minie. Powiedz swojej dziewczynie, żeby nie była nadęta. Z jej urodą mogłaby karmić piersią dzikie zwierzęta. To jest hardcore, w 100% poznańska ferajna. Oto kanibale rapu, scena to jabłodajnia. Bluźnię jak kajman, bluzgam jak pyskaty skurwiel. Wpadam w furię, jebać wszystkie pedalskie wytwórnie. To nie durne teksty, niczym ten z dialogu z nas wspólnej. Jestem jak Jack Unterweger, wiedeński kurier. To są chore melodie, to czysty odjeb. Reprezentuje godnie to, co nosimy w godle. Bez sezonowych podnieb mamy posraną wiksę. Szelerini słoń, bliżej teki mikse. To są chore melodie, to czysty odjeb. Reprezentuje godnie to, co nosimy w godle. Bez sezonowych podnieb mamy posraną wiksę. Szelerini słoń, bliżej teki mikse. Niż Bobby, zbyt i wciągnął to SK, co robi od gieru do piątki. Wciąż to samo godło flow, 16 chorych wersów, W do S do R do H. Kojarzysz pewnie ten skrót z nami, 666 typa na twym osiedlu. Przy odbiornikach witam, przynoszę tobie te 30 dni i nocy. Pytasz o ogień, wystarczy spojrzeć mi w oczy. Wiesz, żaden skurwiel nie potrafi tego lepiej. To właśnie dla twej kariery w tle rozwiewa rękę. Tu masz przedsionek piekieł, tłumacz chore melodie. Polska scena się chuja, więc nie trudno od niej odbyć. Bez sezonowych podniec, zgrywania pozorów. Ej, podkręć wolum, niech popłynie krew z kolumn. Pytają mnie, gdzie jesteś, Scheller? Jestem w domu i daję wam konkretną porcję hardcore'u. Bum! To są chore melodie, to czysty odjeb. Reprezentuje godnie to, co nosimy w godle. Bez sezonowych podnieb mamy posraną wiksę. Szelerini słoń, bliżej teki mikse. To są chore melodie, to czysty odjeb. Reprezentuje godnie to, co nosimy w godle. Bez sezonowych podnieb mamy posraną wiksę. Szelerini słoń, bliżej teki mikse.